Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta kısmen kardeşlik esasları üzerinde durdum. Bizi o noktaya getiren hususu da daha evvel arz etmiştim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından uzaklaştıkça İnsanca yaşamadan da uzaklaşıyoruz. İçtimai dirlik ve düzenimiz alt üst oluyor. Verdiği huzurumuz alt üst oluyor. Ve hakikati Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'la münasebet içinde bulunduğumuz müddetçe ferden ve cemaaten huzur içinde yaşama imkanını buluyoruz. Sırat-ı müstakimin ifadesini getiren, bize sırat-ı müstakim dersini veren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam istikamet içinde yaşama imkanlarını bize getirmiştir. Kalbi, bedeni ve ruhi huzur içinde yaşama imkanlarını bize getirmiştir. Onunla münasebetimiz nispetinde de huzur içinde yaşama imkanını bulacağız. Ondan koptuğumuz ve uzaklaştığımız nispette, huzurdan da o nispette uzaklaşmış olacağız. Bir kuvvet bağlarına intikal etmeden evvel, dilimizin, ifademizin, beyanımızın başımızı açtığı gaileler üzerinde durmuş. İçtimai hayatımızı yer yer doğrudan doğruya lisanımızda, yer yer kalemimizde, yer yer matbuatla, yer yer kitapla nasıl zir-i zeber ettiğimize biraz da dikkatinizi çekmiştim. Yüzbinlerce tiraj yapan gazetelerin diliyle, Müslümanın ve Müslümanlığın haysiyetiyle, namusuyla oynamanın içtimai hayatımızı nasıl zir-i zeber ettiğine dikkatinizi çekmiştim. Hususıyla bu mevzuda çeşitli grupları kullanmak suretiyle ehli dalalet, ehli küfür, belki de dış mihraklar, oynamak istedikleri oyunu oynuyorlar. İnanan insanları birbirine düşürmek, onların gönül hayatlarını alıp götürdükleri gibi, onları boş kılıflar haline getirdikleri gibi, şekilden ve formülden ibaret olan, Müslümanlığın zahir görünüşüne ait her şeyi de alıp götürecek ve onları tamamen Müslümanlıktan uzaklaştıracaklar. Buna da dikkatinizi çektim. Sağda solda avam ifadesiyle tezgahlanan meseleler matbuata intikal ediyor. Kitaplara intikal ediyor. Ve 100.000 dille müminin gıybeti yapılıyor. 100.000 dille mümin çekiştiriliyor. 100.000 dille Türkiye'nin içinde nemmamlık yapılıyor. Bu kuvvet bağları zir-i zeber ediliyor. Bu hava içinde ciddi bir vahdetin mevcudiyeti düşünülemez. Bu hava içinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikinin vesilesi olabilecek ittifak ve ittihat düşünülemez. Onun içindir ki evvelen ve bizzat bu arızaları bertaraf etmek, eski ifadesiyle kendimizi bir tahliyeye tabi tutmak mecburiyetindeyiz. İçimizde dinin sevmediği, dince sevimli olmayan ne kadar şey varsa hepsini dökmek suretiyle, ahlak-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ile ahlaklanacak, Allah'a yaklaşma ve kurbiyet kazanacağız. Rabbim de bize vifak ve ittifak ihsan edecek. Vifak ve ittifaka da Rabbim ayrı bir lütuf olarak muvaffakiyet bahşedecektir. Biz her birerlerimiz terden terda, çöle düşen damlalar halinde kendi başımıza buharlaşır, yukarıya doğru kalkarsak, bizden ne bulut hasıl olur, ne de bir çağlayan meydana gelir. Bir çizgi üzerinde gönülden bir vahdet tesis ettiğimiz zaman, İlahi bir atmosfer, bir rahmet atmosferi içine girmiş olacağız. Rahmet tabiri caizse heyecana gelecek. Hamimiz olacak, siyanetkarımız olacak ve biz onun vesayası altında, siyaneti altında yaşama, yükselme, varlığımızı koruma ve içinde bulunduğumuz kertede dirilme imkanını bulacağız. Bazı kimseler vifak ve ittifaktan hoşlanmıyorlar. Alabildiğine fikri inhisar içinde, nefislerine muhabbet içinde, kilik muhabbeti içinde başkalarını hakkaya tanımama, eski devirlerin, cahiliye devirlerinin bağnazlığı içinde hareket ediyorlar. Bazı kimseler Müslümanları sevin sözünden rahatsız oluyorlar. Bazı kimseler Müslümanın haysiyeti, namusu, izzeti, onur ve gururu çiğnenmesin sözünden tedirgin oluyorlar. Bu Müslümanlığın ruhuna yabancı olmanın ifadesidir. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyamayışın ifadesidir. Onu tanımama gibi bir hizdan ve husran içinde uzun boylu kalmadan Allah bizi muhafaza buyursun. Böyle bir derdin teşrihatını yaptıktan sonra önümüzde yine ahlak-ı aliye İslamiye adına onun menfi yönü, müsbet yönü. İntikal edeceğim derslere intikal etmeden evvel bir evvelki derste biraz da gönülden beni dilgir ve daidar eden bir hususa dikkatinizi çektim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alem şumul büyük kavgasını verirken müttehit kalpler olarak veriyordum. Alem şumul büyük kavgasını verirken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o tebaanın ve cemaatin en küçük ferdinden en büyük ferdine kadar bir nabız gibi atıyordu, cemaat bir kalp gibi atıyordu. Bir vücudun uzuvları haline gelmiştim. Bir tanesinde meydana gelen arızadan bütün vücutta inilti duyuluyordu. Birine musallat olan bir rahatsızlık ve tedirginlikten sabahlara kadar aç susuz ve uykusuz kalmalar oluyordu ve cemaat çapında oluyordu bu. O büyük kavgasını bu anlayışla, bu atmosfer içinde böyle bir vifat ve ittifak felsefesiyle veriyordu tabiri caizse. Eğer Muhammedi bir kavga verilecekse, Muhammedi bir cihat yapılacaksa sallallahu aleyhi ve sellem, ahlak-ı Ahmediye içinde yapılmalıdır. Hazreti Muhammed'in vaz ettiği çizgide yapılmalıdır. Üç asırdan beri insanımız Müslümanlıktan uzaklaştırılmıştır, bunu çok iyi bilmelidir. Üç asırdan beri insanımız Allah'ın kelamını bilmemekte ve cahildir. Kur'ansız bir cemaat vardır. Üç asırdan beri insanımız sünneti bilmemektedir. Onu yönlendiren ve yanlandıran daha ziyade dış mihrakların bala pervazana atıp tuttukları şeylerdir. O kendi yapısını bulmaya çalışırken, iç alemiyle bütünleşmeyi arzu ederken, kendisini yapacak ve kendi iç alemiyle bütünleştirecek hiçbir malzemeye sahip değildir. Kendi varlığını imar etmede ve inşaada kullandığı malzeme tamamen yabancıdır. Bana çıksın şu camileri dolduran Müslümanların %10'u desin ki, ben Kur'an'da makasid-i ilahiyeye aşina bulunuyorum. Ben Kur'an'ı bir gazete okuduğum kadar okudum. Kitap ve sünnete döneceğin, onunla bütünleşeceğin, onda kendini bulacağın, bir ayna gibi o endam aynasının karşısına dikilip ona göre kendine şekil vereceğin ana kadar derbederliğin devam edecektir senin. Kitap ve sünnete. İttifak hüdadadır. Bölünme ve parçalanma hidayetten inhiraf edince olacaktır. Çizgiler çoğalınca bölünmeler olacaktır. Ama Kur'an'da müminler ittihat ve ittifak edince, her mümin diğer müminin nazarında saygılı bir varlık haline gelince, ehli kıbleye ihtiram edilince, başı yere değen insanı Allah aziz kabul ediyor. Ve başını yere koyduğu an en yüce bir hal kabul buyuruyor. Onun için diyor ki, başınızı yere koyduğunuz zaman secdede çok dua ediniz. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَاجِدٌ Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Yani yüzünü yere sürdüğün andır. Binaenaleyh orada çok dua edin. Allah'a yaklaşma anıdır. Allah kabul buyurur dualarınızı diyor. Secde Allah nazarında budur. Senin nazarında secde bu kadar ağır değilse, sen Allah'ın ağır gördüğü şeyi hafife alıyorsun. Kendine göre ağır gördüğün şeye ehemmiyet veriyorsun. Senin arzu ve isteklerini, heva ve hevesini Rabbin emir ve istekler üzerinde tutuyorsun demektir. İttifak hüdadadır. Müminler ittihad edeceklerdir. Ama bu hidayet çizgisinde olacaktır. Siyasi gayri siyasi kliklerin, onları yanlış idare eden liderlerin heva ve hevesinde değil, mefkari mevcudat Efendimiz'in istekleri içinde, onun tebliğ buyurduğu Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın aydın ışık çizgisi üzerinden ittifak ve ittihat murad olacaktır. Rabbim bizi ittifak ve ittihat ile mamur buyursun. Müminiz aziz Müslümanlar, kalplerimizdeki ittifak nispetinden, birbirimizi sevme nispetinden, birleşme ve bütünleşme nispetinde rahmetle bütünleşme hakkını kazanacağız. Bizler birbirimizden kopuk yaşadığımız müddetçe rahmetle münasebete geçme, ondan istifade etme hakkını da kaybetmiş olacağız. İşte size daha evvelki derslerde ve bir evvelki derste bu hususların hulasasını, fezlekesini arz etmeye çalıştım. Ama asıl mevzum haftalardan beri devam ede gelen ahlak-ı âliye hususuyla evvela onun menfi yöndeki ifadeleri üzerinde durup onlarda sırat-ı müstakim anlayışına dikkatinizi çekiyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve inneke le'ala hulukin azim. Kur'an'ın fermanı süphanesiyle ahlakın en yücesi üzerine yaratılmış bir insandı. Onun her davranışı bugün anlaşılmasa bile yarın vehemhal anlaşılacaktır. Devri Risalet Benaid iyi takip eden yıllarda belki bazılarına bazı kimseler akıl erdiremiyorlardı. Ama bugün pek çoklarını anlıyor ve her bir yerlerinin, onlardan her bir yerlerinin bizim için hayat bahş olduğunu idrak ediyoruz. Her bir yerleri Hazreti Hızır'ın eliyle bize takdim edilen ab-ı hayat gibi geliyor. Her bir yerleri dirilişimiz adına bize takdim eden şeylerin üstünde bir ağırlık taşıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı. Bu ahlak menfisiyle, müsbetiyle müminin hayatının ifadesidir. Bu ahlak terk edilmesi gereken şeyleriyle, yapılması gereken şeyleriyle müminin hayatından ibarettir. Mümin bu hayatı yaşadığı zaman terk edilecekleri terk ettiği, yaşanacakları da kendisine hayat edindiği zaman ayağı kalbe belini doğrultma imkanını bulacaktır. Son dersi bitirirken Nisan'ın gaileleri üzerinde durmuş, Nisan'ın getirdiği şeylere dikkatinizi çekmiş ve lisan mevzunda bir sırat-ı müstakim anlayışını takdime çalışmıştım. Ve size söz vermiştim. İnşallah önümüzdeki derslerde insanın öfkesi üzerinde, gazabı üzerinde duracak ve buna terettüp eden kin ve nefret üzerinde, kıskançlık üzerinde duracak ve bunlara bağlı sırat-ı müstakim anlayışını size arz edeceğim. Öfke insanın mahiyetinde bulunan, Arapça ifadesiyle gazap insanın mahiyetinde bulunan bir madendir. Allah insanı yaratırken mahiyetine gazap da koymuştur. Fakat kafirin vücudunda mahiyetinde bulunan gazaptan bahsederken onu zemmeder. Ondan arınmış, onu iyi kullanmış, onu çok iyi kanalize etmiş. Mümini de ele alırken onu da metheder. اِجْعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمِ الْحَم۪يَّةَ حَم۪يَّةَ الْجَاهِل۪يَّةِ Allah o kafirlerin kalplerine hamiyet koydu. Allah o kafirlerin kalbine korunması gereken şeyleri koruma hususunda biraz da aşırıca ve ifrat içinde hamiyet koydum. Şiddet ve hiddet koydum. Öfke koydum. Onlarda vaka bir canlılık vardı, bir hareket vardı ama kanalize edilememiş, istikametini bulamamış, zararlı bir hamiyet idi. Müminlere ve Resulullah'a gelince Allah onlara da sekine indirdi. Onlarda bir vekar ve ciddiyet vardır. Ağırbaşlılık vardır. Acele karar vermezler. İnsanları çarçabuk mahkum etmezler. Üzerine yürümezler. Namus ve haysiyetiyle oynamazlar. Karar verecekleri zaman teemmül ve tedebbül ederler. Ondan sonra yapacakları şeye mübaşeret ederler. Bu da mümine has bir keyfiyettir ki Allah onların kalplerini takva ile bir etmiş, takvaya bağlamış, takvanın içinde onlara bir kalp vermiştir. Şeklinde, maal halinde bize müminle kafirin bu mevzudaki farklılığını anlatıyor. Gazap hissi, öfke hissi insanın mahiyetinde vardır. Kanalize edildiği zaman netice itibariyle insan ondan çok büyük hayırlar elde eder. Fakat yerinde kullanılmayan bir öfke insanın başına bin gâile getirir. gazapla havalanan baş aşağı cehenneme yuvarlanır. Şeytanın gazaptan, insanın öfkesinden istifade edip insanı baş aşağı getirdiği kadar daha kötü bir ahlak yoktur. Gazap, öfke şeytanın sıfatıdır. Öfkelenip de iş yapmam, nefsine bir şey yapmam, mümin kardeşine bir şey yapmam, cemaat adına Müslümanlara bir şey yapmam, öfkelenip de yapmam, çok defa şeytanın hesabına işleyen hususlar haline gelir. Gazap şeytandan insanla miras kalmış bir husustur. Haset etti, öfkelendi, Adem'e secde etmedi ve baş aşağı gitti. O günden bugüne de insanlığa kin ve öfke içindedir. O günden bugüne sadece kalbinde şeytanın insanlığa karşı öfke vardır. O öfkeyle insanları baştan çıkarır. O öfkeyle insanların içine çeşitli doktrinler atar. İnkar-ı uluhiyet davasıdır. Allah ve peygamber bilmemedir. Şeytan beşere öfkesini böyle alıyor. Kapitalizm silahıyla, komünizm silahıyla beşerden intikam alıyor. Gençleri sokağa dökmek suretiyle beşerden intikam alıyor. Seyyidine Hazreti Adem peygambere kin ve öfkesi onun evlatlarına da teşmil edilmiş. Alabildiğine çılgın, alabildiğine deli ve alabildiğine azgın bir insanın bir aile ferdine karşı duyduğu kötü hislerden ötürü bütün o aile efradını mahkum etmesi gibi şeytan Hazreti Adem'e kin ve adavetinin gereği olarak kendine göre bütün beşere karşı bir vaziyet almış, kıyamete kadar düşmanlığını sürdüreceğine Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla Allah'a karşı yemin etmiştir. Baştan çıkaracağım demiştir. Hilkatı tayyir ettireceğim demiştir. Tabiatı beşerin ve tabiatı kainatın aksine onları harekete sevk edeceğim demiştir. Bunları Allah'ın karşısında kasemle söylemiştir. Ve Allah şeytanın düşmanlığına dikkati çekmez hadedinde. Şeytanın bu sözlerini bize intikal ettiriyor. İnne şeytane lekum aduvun mubin. Katiyen şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Onu düşman olarak kabul edin. Dostunuz Allah'tır, Allah'a itimat edin. Rabbim kendisine dostlukla, bu dostluğu idrakla, şuur haline getirmekle bizi faydar eylesin. Şeytana kulluktan, o kulluktaki mezelletten bizleri masum ve mahfuz buyursun. Firavun öfkenin, bir öfkenin neticesiyle Nil Nehri'nde veya Kızıldeniz'de boğulurken, Nemrut yine bir öfkeyle, Seyyidina Hazreti İbrahim'e karşı inananlara karşı bir öfkeyle mahvoluyordu. Neron bir öfkeyle Roma'yı yakıyordu. İnsanlık tarihinde binlerce öfke, ayakta duran binlerce umranı yıkmış, binlerce medeniyetin zir-i zeber edilmemesi gerekiyorsa zir-i zeber etmiştir. Öfke her şeyin altını üstüne getirmiştir. Öfke. Öfke ferdi yer bitirir, tüketir. Evvela ferdi işten çökertir. Kalbi hayatını çökertir. Bedeni hayatını çökertir. Ve öfke aynı zamanda ferdi kendi etrafından kopuk hale getirir. Fert kendi çevresi içinde itibarını yitirir, itibarıyla beraber yıkılır gider. Öfkeli bir insan, öfkeyle oturan, şiddetle kalkan bir insan kendisine çevre bulamaz. Kur'an-ı Kerim minnet sadedinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yumuşaklığını anlatır. Öfkeden müberra olduğunu anlatır. Kinden, nefretten mualla olduğunu anlatır. وَلَوْ كُنْتَ فَضْغًا غَلِيْذَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Eğer sen fazl-i galiz olsaydın, katı kalpli merhametsiz olsaydın, haşin ve hırçın olsaydın, başkalarıyla münasebet kuramayacak kadar ferdi davransaydın, etrafın dağılacaktı, sen yapayalnız kalacaktın. Ama ey kâmet-i bâlâ sen öyle değilsin. Ey yüce ruh sen öyle değilsin. Seni temiz bir fıtrat üzere Allah yarattı Celle Celaluhu. Sen en büyük hasmınla düşmanınla dahi bir münasebet yolu ve yönü bulur onunla münasebete geçersin. Ve sonra da diyor ki bir emir veriyorum. Yumuşak insanın yumuşaklığını anlattıktan sonra öfkeyi defterinden ve lügatından silmiş bir insanın bu mevzudaki hassasiyet ve titizliğini anlattıktan sonra fa'fu anhum ve istagfir lahum. Habibi Zişan'ım, sen onları affet, bağışla diyor. Onlar için istiğfarda bulun diyor. Sana kötülük yapanlar için, seni dinlemeyenler için, verdiğin direktife uymayanlar için, şurada durun dediğin halde, sana inanıp elini sıkan, söz veren, hayatın her an ve lahzalarında senden ayrılmayacaklarına dair bir hatta bulunan insanlar, Okçu Tepesi'ni terk etmek, ganimete dalmak suretiyle, senin emrine çok cüzi ve küçük muhalefet etmiş olmalarına rağmen, sen onları affet, onlar hakkında istiğfar et. Gönülleri kırılmasın, meseleleri yeniden onlara getir ve onlarla meşveret et diyor. Büyük bir davanın altını üstüne getireceksiniz. Büyük bir planı zir-i sefer edeceksiniz. Neticesiz vakim bırakacaksınız. Yıllarca o planı hazırlayan zat sonra sizi çağıracak, başına toplayacak ve yeniden meseleleri sizinle meşveret edecek. İşte Allah edip Habibine bunları emrediyor. Rabbim Habibi edip istikametinde bizi de canlı, kanlı ve şuurlu eylesin. Öfke budur aziz Müslüman. Öfke insana verilmiştir. O bir hamiyeti netice versin diye. Korunması gereken şeyler onunla koruyalım diye. Tıpkı insan vücudunda kendi kendini tamir etme mekanizmasının işlemesi gibi, insanın manevi mahiyetine konan bir kısım istidatlar ve kabiliyetler, insanın ferdi ve içtimai mahiyetini koruması, bir cemaat halinde yaşama imkanını ona kazandırması için, yine Allah tarafından insana verilmiştir, lütfedilmiştir. Nasıl biz uzviyatta organizmadan kendi kendini tamir etme durumunu görüyoruz. Vücudunuzda bir yerde bir tahrip meydana gelirse, bir iltihap meydana gelirse, bir kısım mikroplar vücudun bir kısmını işgal ederlerse, hemen vücudun içinde vücudu koruyan askerler harekete geçerler. Kanın içinde gözle göremeyeceğiniz askerler, küreyvatı, beyda ve hamra kendilerine düşen vazifeyi yaparlar. Bir kısmı gıda taşır, bir kısmı da tamir vazifesini yüklenir. Bu insan vücudunda kendi kendini tamir etme ve koruma. Tepeden tırnağa binlerce mekanizma halinde işleyen ve her uzva dair ayrı vazifeler yüklenmiş bir mekanizma halinde işleyen bir keyfiyet vardır. Aynen öyle de. İnsan ferdinin fertler içinde, insan ailesinin aileler içinde, varlığını koruyabilmesi, muhafaza edebilmesi için bir bakıma bu türlü bir mekanizma işletilmektedir. Nasıl Allah sizin vücudunuzu koruyucu askerleri vücudunuza yerleştirmiştir, öyle de sizin mahiyetinize kin gibi, öfke gibi, haset gibi, kıskançlık gibi, nefret gibi şeyler koymuştur. Zahiren bunlar mikrop gibi şeylerdir. Fakat bunlar bir bakıma vücudun tamirine hizmet eden şeylerdir. Kin veya öfke ne getirir insana acaba? Kinli ve hasedi kıskançlığıyla dert edeceğim. Eğer insanda öfke olmasa hamiyet olmayacaktır insandan. Hamiyetin bulunması lazımdır. Hamiyet olmadığı zaman insan nefsini koruma lüzumunu duymayacaktır. Dinini koruma lüzumunu duymayacaktır. Nefsini koruma lüzumunu duymayacaktır. Malını koruma lüzumunu duymayacaktır. Irzı ve namusu karşısında hassas olmayacaktır. O ölü bir hayat yaşayacaktır, nebati bir hayat yaşayacaktır. İnsanda hamiyet olacaktır ki, dinine küfredildiği zaman evet ne oluyoruz desin. Hazreti Muhammed'e sövüldüğü zaman hamiyet olacaktır, kalp olacaktır, insanlık olacaktır, duygu olacaktır ki, ey ne oluyoruz desin. Hamiyet olacaktır. Hamiyetsiz insanın hayvandan farkı yoktur. İnsanı insan kılmak için Allah mahiyetine hamiyet koymuştur. Hırsına tecavüz edecekler. Hamiyet olacak ki yaptı bunu. Namusunu çiğnetmesin. İffetini bir gül gibi korusun. Onu el değdirmesin. Nazarla okşatmasın. Başkalarıyla yan yana gelmesine imkan vermesin. Hamiyet ve insanlık olacaktır. Gayret olacaktır. Allah Resulü buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd ibn-i Ubade bir mevzudam, eğer ailemle birisini görsem öldürürüm ya Resulallah, ben öyle mürafayı filan bekleyemem der. Allah Resulü sağda bakıyor musunuz buyurur. Çok gayur. Ben ondan daha gayurum. Allah benden daha gayretlidir buyurur. Hamiyet ilahi sıfattır. Resul-i Ekrem Allah için gayur diyor. Irzın çiğnendiğin, namusun talan olduğun, el elden gittiği, el elden üzüldüğü yer elden gittiğim, düşmanın kapıya dayandığı günde dahi bir insan hissiz ve duygusuz ise Allah'tan uzaktır ve Hazreti Muhammed'le münasebeti yoktur onun. Hamiyet olacak ki dinin etrafında çevrilen fitne ve fesada karşı hassasiyet gösteresin. Hamiyet olacak ki namusunu koruma hususunda hassasiyet gösteresin. Hamiyet olacak ki neslini koruma mevzunda hamiyet gösteresin. Ve yine hamiyet olacak ki aklını koruyasın. Hamiyet olacak ki ırzını koruyasın. Ve bir bakıma bütün bunların teminatı sayılan toprağını koruyasın, milletini koruyasın. Ayar elinin girmesine, yabancı ocakların yanmasına, ayar bayrağının dalgalanmasına meydan vermeyesin, hamiyet yapacak bunların. İşte Rabbim bunun için senin mahiyetinin içine koymuş. Bir dinamit gibi yerleştirilmiş. Yanlış müdahaleler karşısında patlayacak, parçalayacak etrafının ve senin için faydalı olacak. Bunun için konmuştur. Ama suistimal edildiği zaman o zararlar tevlid eder. Olmadığı zaman da bir humudet meydana gelir. Nirvana'ya giden Buda'nın durumuna düşersin. Bir Budist gibi dünyadayken ölü bir hayat yaşamaya mahkum olursun. Bu maksada matuf konan öfke hissi ifratı da var, tefriti de var bunun. Size niçin mahiyetimize konmuş, hem bunun cevabını vermiş olacak, hem de bir öfkeden nasıl bir ahlak-ı âliye-i Ahmediye çıkaracağız, onu görmeye ve öğrenmeye çalışacağız. Senin mahiyetine konan bu öfke suistimal edildiği zaman, ifratında da ve tefritinde de daima senin başına gaile açacaktır. İfrat ettiğin zaman senin ruhuna, kalbine, bedenine ve çevrene karşı öyle kötülüklere seni zorlayacaktır ki sen kendinden de kaçan ve uzaklaşan, kalbine karşı da kasteden, ruhuna karşı da ihanet eden ve içinde bulunduğun cemaatle hiçbir sılası olmayan kopuk bir fert olarak yaşamaya seni mahkum edecektir. Öfke. Öfkelenirsin evvela sinir, seni yıpratır ve tüketir. Kalbi hayatın itibariyle sen kinin, nefretin, öfkenin ve başkalarına karşı kötülük planlamanın bir mahluku, bir makinesi haline getirir. Sen adi bir makine haline gelirsin. İfrat edildiği zaman böyle olur. Onun tefritinde de biz ayrı zarar görüyoruz. Olmadığı zaman onda bir hamiyetsizlik olur. Biraz evvel arz ettiğim gibi ne ırz korunur, ne namus korunur, ne de vatan korunur. Tefritinde ayrı bir zarar vardır, ifratında da ayrı bir zarar vardır. Ama bir de onun hattı vasatı vardır. Orta yolu vardır ki şecaat. Demek ki öfke hissi bir yanıyla gadap hissi öfkeyi sinesinde taşıyor. Heyecanları taşıyor, kinleri, nefretleri taşıyor. Ve aynı zamanda şecaatı da bağrında besleyen bir maden, bir madde, bir duygu halinde, insanın mahiyetinde bulunuyor. İnsan öfke hissinin vasatını bulduğu zaman sırat-ı müstakimi bulacaktır. O da hissi şecaattır. Zira kafire karşı şecaatli ve cesur olmazsan, o zaman mal payman olur, ırz sağlan olur, memlekette işgal edilmiş olur. اَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Ferman-ı Sübhanisi bu ölçüyü bize veriyor. Kafirlere karşı şedid mi şedid, çetin mi çetin, aşılmaz mı aşılmaz, mahiyettedirler diyor Allah Celle Celaluhu müminleri. Ve müminler kendi aralarında da çok şefkatlidirler. جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ Kafir ve münafıklarla cihat yap. Onlara karşı çetin, şedid ve gırzetli ol, ağır ol diyor, gazaplı ol, öfkeli ol diyor kafirlere karşı. Doğrudan doğruya Kur'an, sırat-ı müstakim dersini vermesi sadedinde sana bunları anlatıyor. mümine karşı refik ve şefik olacaksın. Hem cinslerine karşı, vatandaşlarına, dindar vatandaşlarına karşı, bu milleti sevenlere karşı refik ve şefik olacaksın. Kafirlere karşı da amansız, çetin olacaksın. Sırat-ı müstakimin ifadesi. Rabbim bizleri sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Ben niye öfkeliyim, niye gazaplıyım insan demesin. Allah onu onun mahiyetine koymuştur bir maden gibi. İnsan onu işlettirecek, ondan son altın elde edecektir. İnsan onu işlettirecek, ondan son gümüş elde edecektir. Ama işletmezse o bir kömür gibi, pis bir maden gibi, bir cüruf gibi kalacaktır ve insan ondan istifade edemeyecektir. Asıl mesele, mahiyetimize konan, ahlak adına konan bu şeyleri işlettirmek, onlardan bir sırat-ı müstakim elde etmektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, o da öfkeleniyordu. Sahabi yer yer onun öfkesine şahit olmuştur ve anlatır. Mesela bir defasında Kürt minbere çıkıyor aleyhissalatu vesselam. Canı çok sıkılmış olarak minbere çıkıyor. Bugün ne sorarsanız bu minberden size cevap vereceğim diyor. Herkes kalkıyor bir şey soruyor. Kimisi diyor benim babam kimdir? Kimisi diyor benim babam nerededir? Babam kimdir diyene senin babam falandır diyor. Muhtemelen içinde yaşadığı çevrede babası hakkında şüphe olduğundan dolayı o sahabi meseleyi tahkik edip sağlama bağlamak istiyor. Allah Resulü da gaybi bu meseleyi söylüyor. Senin baban Hüzafe'dir diyor. Bir başkası benim babam nerededir deyince senin baban da cehennemdedir diyor. Bir başkası başka bir şey sorunca ona da cevap veriyor. Ve sahabi diyor ki sağıma soluma baktım. Herkes cübbelerine sarılmış hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Büyük bir belanın başımızın üzerinde döndüğünü hissediyor gibi olduk. Resul-i Ekrem'in öfkesi semaları da öfkelendirecek, başımıza bela yağacak gibi geldi bize. Ve nihayet meseleyi kavrayan büyük kâmet Hazreti Ömer, dizleri üzerine doğru da ağlaya ağlaya şöyle diyordu. Razina billahi rabbe ve bil islami dina ve bi Muhammedin resula. Ey şanı yüce peygamber! Rabb olarak Allah'tan razıyız. Din olarak İslam'dan razıyız. Peygamber olarak da senden razıyız diyordu. Durmadan tekrar ediyordu bunu. Durmadan artık mescidin içinde Resul-i Ekrem'in sesi ve sözü duyulmaz olmuştu. Ömer gür sesiyle mescitte haykırıyor. Senden razıyız ya Resulallah diyordu. Yeter ya Ömer dedi. Yeter dedi ve Resul-i Ekrem'in de öfkesi dinmişti. O da öfkelenirdi. Öfkelenirdi ama haddi itidali hiç aşmazdı. Hiç ifrada düşmezdim. Tefriti de yoktu, ifratı da yoktu. O öfkede dahi sırat-ı müstakimi yaşardı. Rabbim bizi de hidayet eylesin. O şöyle buyurur. Allahümme ana beşer. Agdabu kema yagdabul beşer. Fe eyyüma müslimin. Darabtuhu ev sebaktuhu. Fec'alha Allahümme. Minni salaten ve zekaten ve kurbeten tukarribuhu biha ileyke yevmel kıyam ev kema kal. Allah'ım ben de bir insanım. Bir insan gibi öfkelenirim, gazaba maruz kalırım. Bir insan gibi şiddete, hiddete düşebilirim. Allah'ım hangi Müslüman şayet ben ona kötü bir söz söylediysem, şayet onu dövdüysem, şayet onu tanettiysem, Allah'ım benden o Müslümanın defterine salat intikal ettir. Verdiğim zekatlardan onun defterine intikal ettir. Kurbiyet ihsan eyle ona. Onu kendine yaklaştır Allah'ım. Kıyamet gününde onu kendine yaklaştır Allah'ım diyor. Ve Rabbim de bu duaya cevap veriyor. İnna fetahna leke fethan mübina. Liyagfire leke Allah'u ma tekaddeme min zembik ve ma teakhar. Geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etmek için. Geçmiş ve gelecek günahların hiç kimse için mağfiret olması bahis mevzu değildir. Ancak Hazreti Muhammed için bahis mevzudur sallallahu aleyhi ve sellem. O da öfkelenirdi. Fakat hiçbir zaman haddi itidali aşmazdı. Abdullah İbni Amr İbni As'ın menkıbesi meşhurdur. Onu muteber hadis kitaplarında görüyoruz. Huzur-u Risalet'te nahiye gelir ve şöyledir. Ya Resulallah ben sizin ağzınızdan çıkan her sözü yazıyorum. Yani sizi kaybettiğim zaman sözlerini muhafaza edeyim. Hayat bahşi olan şu sözlerinle hayatımı yanlandırayım, yönlendireyim diye bu manadan. Senin ağzından çıkan her şeyi yazıyorum. Arkadaşlarımdan bana diyenler oldu ki, Peygamberimizden hayat bir insandır. O da öfkeli anları olur ama yumuşak anları da olur. Sen ağzından çıkan her şeyi yazıyorsun. Halbuki öfkeli anında münasebetsiz bir söz söylemiş olabilir. Onu da yazıyorsun, onu da hüccet sayacaksın. İnsan öfkeli anında söylediği sözlere bakar, kulak verirsen, öfkeli söyledi diye sadece sükut eder ve intiyat eder. Sahabiden bazıları meseleyi böyle anlamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ine şöyle buyurdu. اُكْتُبْ فَوَلَّذ۪ي بَعَثَنِ بِالْحَقِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا الْحَقَ اَوْكَمَا قَالْ Sen benim bu ağzımdan çıkan her şeyi yaz diyor ona. Allah'a yemin ederim, beni hakkıyla gönderen Rabbime yemin ederim ki bu dudaklardan haktan başka bir şey çıkmaz. Bu dudaklardan çıkan her şeyi sen yaz diyordum. Öfkelenmem demiyordum. La agdabu demiyordum. Agdabu diyordu. Ben de gazaplanırım. Gazaplanırım ama muvazenem bozulmaz. Öfkelenirim ama sırat-ı müstakimi terk etmem. Öfke anında dahi sırat-ı müstakime hizmet ederim. Sen yine yaz diyor, gazaplanmam demiyor. Gazaplanırım ama sen yazmaya devam et. Zira sırat-ı müstakime ters bir beyan çıkmaz benim ağzımdan. Sıddıka ile geçen bir münasebeti meseleyi biraz daha teyit eder. Ayşe validemiz kadınların sultanıydı. Öfkelendiği anı size anlatırken içinize bir şey gelir endişesiyle kadınların sultanıydı diye işe başlıyorum. Efendimizin nazarında öyle muhalla bir mevki var idi ki, diğer kadınları çok iyi idare ediyor olmasına, hepsini memnun ediyor olmasına rağmen, Ebu Bekir-i Sıddık'ın bu muhtereme kerimesine karşı, Efendimizin müstesna alakası, bir kısım zevceleri arasında gıybete gitmeme kaydı ve şartıyla, acaba Efendimiz niçin ona fazla, daha fazla meylediyor diye aralarında konuşuyor, güftügü ediyorlardı. Nihayet Fatimetü Zehra'yı gönderdiler. Git dediler. Muhterem pederine söyle dediler. Bu Ebu Bekir Sıddık'ın kızıyla bizim aramızdaki bu şey nedir diye söyle dediler. Fatime validemiz geldi dedi ki ya Resulallah. Sizi ayağında zevceleriniz böyle bir şey söylüyorlar. Dedi ki kızım sen beni seviyor musun? Ben senin babanım, beni seviyor musun? Evet babacığım seni seviyorum. Beni seviyorsan Ayşe'yi de sev buyurdular ona. Arkadan zevceler Zeynep binti Cahş'ı gönderdiklerinde yüzünü sağa çevirdi, sola çevirdi, arkaya çevirdi. Evvel ona cevap vermek istemedim. Sonra da ne istiyorsunuz Ebu Bekir'in Sıddık'ın kızıyla benim arama girmek istiyorsunuz dedi. Mualla bir mevki vardı ki yeryüzünde hiçbir şeyle değiştirilemezdi o. Bunu çok iyi anlamış Ayşe validemiz. İlah hadisesinde tahyir yapıldığı zaman çağırdı aleyhissalatü vesselam. Ya Ayşe dedim, sana bir şey söyleyeceğim ama babanla annenle istişare etmeden yapmam. Kur'an-ı Kerim diyordu ki onlardan istediğini tut, istediğini bırak. Seninle aralarında bir hoşnutsuzluk bahis mevzu isem istediğini tut, istediğini bırak diyordu. İşte bu mağazda olan ayet-i kerimeyi Ayşe validemize takdim edecekti, tebliğ edecektim. Ya Ayşe sana bir şey anlatacağım ama babanla annenle istişare etmeden karar vermem. Nedir o ya Resulallah? Rabbim beni bu mevzuda muhayyer bıraktı. İsterseniz yanımda kalabilirsiniz, isterseniz gidersiniz, siz de muhayyersiniz. Ayşe validemiz acı bir tebessüm atfetti. Bunu mu annemle babamla görüşeceğim? Vallahi ben Allah ve Resulullah'ı tercih ediyorum diyordu. Ve sonra da büyük kadın ana... ...alara yaptı bu meseleyi görüştüyse... ...vallahi hepsi aynı şeyi söyledim. Allah ve Resulullah'ı tercih ediyoruz diyorlardı. Ayşe validemiz, o da öfkeleniyordu. Aleyhissalatü vesselam yanına girdim. Ciddi bir öfke içinde gördüm. Mâ leki ya Âişetü câe şeytanuki, ev câeki şeytanuki. Ne var ya Ayşe öyle, yine şeytanın mı geldi ona? Ayşe validemiz biraz beyninden vurulmuş, içinde bir burkuntu hissetmiştim. daima gülden bahseden, bülbülden bahseden, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, bu müstesna kadına şeytanın mı geldi demişti. İşin doğrusu insanda öfke şeytandan gelir. Öfkelendiği zaman insanın içine şeytan girmiş demektir. Kanının damarları içinde şeytan dönüyor demektir. Al yuvarlaya binmiş, ak yuvarlaya binmiş şeytan hükmediyor. Kalbine kadar gidiyor, kalbi hayatıyla oynuyor demektir. Efendimiz bunu anlattılar. İnne şeytane yecri min ibn adem mecretten. Demin cereyan ettiği noktada şeytan da beraber cereyan eder hakikatini anlatıyordu. Câeki şeytanuki. Sana şeytanın mı geldi? Ayşe validemiz buna ve mâ leke şeytan. Senin şeytanın yok mu ya Resulallah? Bu o esnada herhangi bir ruh haletinin ifadesi olabileceği gibi. Aynı zamanda meselenin hakikatini öğrenmeye matuf da olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olgun insan. Kamil insan. Kemal ancak ayağının altında toprak olabilecek kadar kamil mükemmel insan. Bela. وَلَكِنَّنِ دَعَوْتُ اللّٰهَ فَاَعَانَنِي فَاَسْلَمَا وَلَا يَأْمُرُنِي اِلَّا بِالْخَيْرِ. Evet, benim de şeytanım var. Fakat ben onun şerrinden Rabbime dua ettim. Rabbim de ona karşı bana yardım etti. Şeytanım bana teslim oldu. Artık o bana hizmet ediyor, bana hayırdan başka bir şey söylemiyor buyurdu. Mahiyetinde artık her şey Allah'ı gösteriyor hale gelmesi. Bütün posanın ve tortunun ayrılması. Zaten o pak müstesna ve ısmarlama varlıkta şeytana ait hiçbir şey yoktu. Bir kısım hadislerin beyanı içinde kendisini miraca çıkarken ameliyat yapan melekler veya Halime-i Saadiye'nin yanındayken kendisini ameliyat yapan melekler içinden bir parça, kalbinin bir yanından bir parça bir şey çıkarıverdiler. Lümme-i şeytani olabilecek bir şeydi, her kalpte bulunan bir şeydi. Çıkardı attılar ve dediler ki şeytanın bundan nasibi budur. Ve bunu da attık, şeytanın hissesi kalmadı. Artık Hazreti Muhammed'e şeytan parmak karıştıramaz demekti bu. فَاَسْلَمَ وَلَا يَأْمُرُنِي اِلَّا بِالْخَيْرِ. Benim şeytanım bana teslim oldu, artık hayırdan başka bir şey söylemiyor. 50 yaşına kadar dişini sıkacaksın. Rabbine sığınacaksın. Mücadeleni vereceksin. Ve bir gün senin şeytanın da sana teslim olacak. Çok rahat öfkelenmeyeceksin. Her meseleden kızmayacaksın. Pireye kızıp da bağışlayın avam ifadesiyle yorganı yakmayacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öfkelenir. Öfkelenir ama sırat-ı müstakimin dışında ne bir düşünce, ne bir tasavvur, ne de bir davranışa şahit olmazsınız. O haddi itidali sırat-ı müstakimi daima muhafaza eder. Rabbim bizi de ona ulaştırsın. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Gazabın zararından bahsederken, öfkenin tahripkar durumunu dile getirirken öfkelenmek kadar sevimsiz bir şey yoktur. Rabbim öfkeden de bizleri muhafaza buyursun. Aziz Müslüman, ahlak-ı âliyeyi bu menfi istikamette size intikal ettirirken, tabii ki Kur'an'ın ve sünnetin yasak ettiği şeyleri sizin huzurunuza getirecek ve bunlarda size bir anlayış kazandırmaya çalışacağım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam anlatmaya çalışacağım. Ben bir başka yerden de belki bunu duyabilirsiniz ama ender duyacağınız kanaatindeyim. Özene bezene kendimi zorluya zorluya bu mevzuda büyük müceddiklerin, büyük müştehitlerin ancak onlara has bir anlayışını size intikal ettirmeye çalışıyorum. Şerh ederek bir meseleyi hadislerin ışığı altında intikal ettirmeye, bir İslami muvazene intikal ettirmeye çalışıyorum. Sırat-ı müstakim anlayışıdır bu. Gazap ve öfke duygusunu ve hissini kanalize ettiğimiz zaman Rabbimizin rızasını kazanacağız. Memleketimiz için yararlı ve faydalı olacağız. Kanalize edemediğimiz zaman, yolunu ve yönünü bulamadığımız zaman, onu yollandıramadığımız, yönlendiremediğimiz zaman başımıza gayrı açmış, badireler açmış olacağız. Öfkenin, şiddetin ve hiddetin zararsız hale getirilmesinin muhakkak ki yolları vardır. Bunlardan bir tanesi 3-5 günlük şu dünya için Rabbimizin nazarında bir sinek kanadı kadar kıymet olmayan dünya için öfkelenmeye değmediğini bilmek. Öfkelendiğimiz şeyler ahiret hayatı nezdinde ve nazarında herhangi bir ağırlığı, herhangi bir kıymeti olmayan şeyler olduğunu bilmek suretiyle öfkeden kısmen kendimizi kurtarmış olacağız. Eğer öfkelendiğimiz şey ahiretimizi bize kaybettirecek, çevreden bizi kopuk hale getirecek, bedeni olarak bizi yıpratacak ve tüketecek, kalbi hayatımızda bizi kinin, nefretin ve kötülük planlamanın bir makinası haline getirecek bu hastalık bir marazsa, terk edilmesi ve yüzüne tükürük atılması gereken bir hasrettir, bir huydur. Terk edecek ve kendimizi bulacağız. Seyyidina Selman-ı Farisi hakaret ederler. Kim bilir vali olduğu zaman dahi müminler tarafından kaç defa hakaret gördü. Onu vali bulunduğu yerde sahabi görür. Şehrin bir sokağında geziyordu. Kılık kıyafet tevazu yüzü yerde olması, karşı tarafta bir dilenci, bir fakir, bir hammal intibanı uyarmıştı ona karşı. Ve elindeki yüküyle kendisine doğru yanaşan bir tüccar eğildi onun kulağına şunları fısıldadı. Arkadaş, şu yükümü bizim eve kadar götürebilir misin? Hiç tereddüt etmeden yükü sırtına aldı götürüyordum. Ve sonra sokakların sağında, solunda, çarşının başında, ucunda kendisini gören kimseler temenna durmaya başladılar. Vali hammallık yapıyor, vali hammallık yapıyor, ne yapıyorsun dedikleri zaman ancak o Müslüman anlayabilmişti, ama affedersiniz benim, sizi tanıyamadım, siz bu eyaletin valisiymişsiniz meğerse beni bağışlayın deyip belki elini ayağına kapanmıştım. 50 defa kendisini öfkelendirecek hadiseyle karşı karşıya gelmiş ama fakat içinde hiçbir şey hissetmemiştir. Kendisinden kamilane şu sözleri duyuyoruz. Birisi yüzüne karşı sebbediyor. Sen bir Arap değilsin. Haşa, sen bir soysuzsun. Sen dıştan geldin, gelmiş bir insansın diyor. Yüzüne karşı belki. O bütün bunları tebessümle dinliyor. Kendisine diyorlar ki niçin mukabele etmedin? Diyor ki eğer bu dedikleri şeyler, bu söyledikleri şeyler mizanda benim terazimi ağır bastıracaksam, günahlarımı hafifleteceksem, benim ona öfkelenmem değil, ondan razı ve hoşnut olmam lazımdır. Ahiret hayatıma tesir etmeyeceksem, zararı yok, istediği şeyleri söylesin. Meseleyi böyle görme ve böyle bakma. Aynı hakareti ve öfkelenmeyi gerektiren hususum, Seyyidina İbrahim Ethem, kumandanlardan birisi tarafından gördüğü zaman ellerini açmış, dua onun için yalvarmıştım. Etraftan görüp bilenler tanımış ve kendisini döven askere, zavallı askere demişlerdi ki biliyor musun, bu adam Belhim prensidir, yerde hükümdar olabilirdin ama terk etti geldi kendisini dine verdin, bir irşad ekibi kurdum, şimdi müminler arasında bir mürşit vazifesini görüyor, sen kime hakaret ettiğini biliyor musun? O ise ellerini kaldırmış dua yalvarıyordu. Kendi kendine şöyle diyor. Bu adamdan Allah razı olsun. İyi ki beni dövdü, gururumu kırdı benim. Ben bunun sayesinde, bu zatın bana hakaret etmesi sayesinde sabredecek inşallah cenneti kazanacağım. Bana cenneti kazandıran Allah'ım sen cennete koy diyordu. Anlayış bu. Sinek kanadı kadar kıymeti olmayan dünyayı kendi içinde, kendi manasıyla öfkelenmeye değmez deme ve öfkelenmemen. Rabbim cümlemize nasip etsin. Seyyidina Hazreti Ömer'in çok tekrar ettiği dualardan bir tanesi, Allah'ım beni halim ve selim kıl. Yani yumuşak bir huylu kıl. İnsanlara mehil veren insan olarak beni yaşattır. Böyle imrarı hayat etmeye muvaffak eylem. Aynı duayı hakkımızda da yapalım. Rabbim bizi de öyle eylesin. Halim ve selim eylesin. Yumuşak huylu olarak imrarı hayat etmeye muvaffak eylesin. Diğer bir husus aziz Müslüman. Öfkelenip bir kötülük yapacağımız kimse karşısında Rabbimizin bizden güçlü ve kuvvetli olduğunu düşünmem. Birini bir öfkeyle ezebiliriz. Birine hakaret savurabiliriz. O da buna mukabele edemeyebilir. Fakat unutmayacağız. Bir mahkeme-i kübra kurulacak. bir madene-i ulya kurulacak, bir âli divan açılacak, iyi kötü herkes oraya çağrılacak, arpa kadar sırtında hesap ve mesuliyet taşıyan orada hesap verecek. Biz başkasını ezdiğimiz gibi sonsuz ve namütenahi kudretiyle, muhteşem irade ve meşiyetiyle Allah da bizi ezecek, burnumuzu yere sürtecektir. İşte bunu düşünecektir. Ben aziz ve cebbar görünebilirim. Olmasam bile onu taslayabilirim. Fakat gerçek aziz ve cebbar, limenil mülkül yevm lillahil vahidil kahhar olan, bunun sahibi olan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Tutacak, burnumuzu yere sürtecek, eza ve cefa edecek, o aziz yüz intikam olan Hazreti Allah, başkalarına karşı kullandığımız ceberutun intikamını bizden alacaktır. İşte bunu düşünecek, başkalarına cevirden ve ezadan vazgeçeceksin. Yine öfkelenmemek için şu noktaya müracaat edeceksin. Öfke insanı insanlıktan çıkarır. İnsanın içine şeytan girdiği zaman bir bakıma cinnet alametleri ishar etmeye başlar. Yine sahihinde görüyoruz mefkali mevcudat Efendimiz. Mescid-i saadetlerin içinde otururken biri diğerine öfkelenmişti. Damarları alabildiğine kabarmış, alabildiğine sinirle el ayağı titriyor, rengi kızarmış, kıpkırmızı konuşup duruyordu, bağırıp duruyordu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilerine şöyle dedim. Ben bir şey biliyorum, eğer o adam ona müracaat etse ve söylese öfkesi dinecektir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın rahmetinden kovulmuş, cibilliyeti fenalık yapma haline gelmiş, recim olan şeytandan Allah'a sığınırım desem, Allah iltica etsem, içinde bulunduğu ruh haletinden sıyrılsam, bir vaziyet değişikliği içine girse, içinde bulunduğu hastalıktan ve cinnetten kurtulacaktır. Bir sahabe hemen koştu gitti ona söyledi. Bende delilik mi var dedi zavallım. Bilemedi aleyhissalatu vesselamın kendisini ikazını. Ben şeytandan Allah'a sığınırım derken sanki cinnete maruzum. Bende delilik mi var onu diyeyim dedi. Ama evet onda bir delilik vardı. Ama cinnetin mertebeleri vardır. Şeytanın insanın içine girip öfkeyle onu etrafını yaktırıp yıktırmadan alın da tımarhanelerdeki delilere kadar içine şeytanın girip kendisine hükmettiği insanlar vardır. Evet o da delidir. Sağını solunu yakıp yıkan, etrafında daima huzursuzluk meydana getiren, sevgiden mahrum gönüllerde de delilik vardır. Gazaplanan, sağa sola saldıran ve tecavüz eden kimselerde de delilik vardır. Deli ille tımarhanedeki değildir. Müminin hırzıyla, haysiyetiyle ve namusuyla oynayanda da delilik vardır. Ehli secde ve ehli kıbleye tecavüz etmek de bir deliliğin ifadesidir. Bir cinnetin ifadesidir, siz de onları mecnun bilin. Günde 5 defa camiye gelen insana ithal-i lisanda bulunan, dil uzatan, tanı teşhide bulunan, onu çekip uzatan kimsede de muvazenesizlik ve delilik vardır. İçine şeytan girmiş, hükmediyor ona demektir. Auzu billahi mineşşeytanirracim demesi lazımdır. Auzu billahi mineşşeytan ve siyase demesi lazımdır. Fehasbunallahu ve ni'mel vekil. Deseydi kurtulacaktı o insan. Demediği için kurtulamadı, gazabı devam etti. Aziz Müslüman, gazap ve kin insanı insanın dunundaki mahlukatın seviyesine getirir. Başkasının kin ve öfkesinin onu ne hale getirdiğini gören bir insan, kin ve öfkenin kendisini de o hale getireceğini düşünmek suretiyle ümit edilir ki ondan uzaklaşabilir. Keşke öfkelendiği zaman kendisi de bir aynaya baksan, nasıl insanlıktan çıktığını görsen, tecavüzleri içinde canavarlığını okumaya çalışsan, o upuzun yılan diliyle sağa sola saldırışı karşısında kobralığını müşahede etsem, belki bu çirkinlikten tiksinecek, böyle bir canavarla tenezzül etmeyecektir. Bunu yapamıyorsa, başkalarının kendisini tedirgin eden, kin ve öfkesinde kendi öfkesini okumaya çalıştın. Başkalarının tekallüs eden alınlarından, kabaran damar ve sinirlerinden, titreyen ellerinden, kızaran çehrelerinden, canavarlaşan bakışlarından, ve sağa sola tecavüzkar hal ve keyfiyetlerinde kendi öfkesini okumaya çalışsın da öyle bir canavarla tenezzül etmesin, düşmesin, insanlığı terk etmesin, behaim olmayı tercih etmesin. Rabbim etmesin ve ettirmesin. Behaim olmaya bizi düşürmesin. Ahsen-i takvime mazhar yarattığı insanı esfer-i safiline sukuttan, kel-en'ami belhum atal tokatını yemekten masum ve mahfuz buyursun. Kinin önüne, öfkenin önüne geçecek diğer bir husustan, yine Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Kezmi gayz meselesi. Gayz bir öfke demektir. Bir kabarma, bir saldırma, bir tecavüzkarlık içine girme demektir. Bir etrafa zarar verme demektir. Kezme gelince onu yutma demektir. Üstünü kapama demektir. İçinde saklama demektir. Kendini, kalbini, ruhunu ve etrafını onun zararından koruma demektir. Başkalarına zarar verecek kelimeleri yutup dudaklarımızı kapatıp ağzımızdan muhafaza ettiğimiz gibi yine ağzımızı kezmetmek suretiyle, gazabımızı yutmak suretiyle inşallahü teala kezmül gayz yapacak. Kinden, öfkeden ve nefretten masum kalmış olacağız. Rabbim masum eylesin. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Kur'an-ı Kerim sena ediyor. Tam kabardığı, öfkelendiği, şiddete, hiddete kapıldığı, tecavüzkar olduğu zaman şiddet ve hiddetine galebe çalanlar var ya, ve insanların kusurlarını affedenler var ya, demek suretiyle kendilerine mualla bir mevki bahşediyor. Kendilerini tebrik ediyor ve tebcil ediyor. Büyük ve yüce bir payedir. Günümüzün pek çok insanının mahrum olduğu bir payedir. Nefsimle beraber Rabbim lütfedip de sultanlığını göstersin. Bu duyguyla bizleri serfiraz eylesin. Seyyidina Hazreti Ömer, o da Müslümanlığı koruyabilmek, korumak için kendisine verilen derin bir hamiyet vardı. Bu hamiyet yer yer kendisini içinde rahatsız eden, başkalarına tecavüz şeklini de alıyor gibi geliyordu ona. Tekellüflü konuşuyorum. Arzımı aldım, dile getirmek istediğim Seyyidina Hazreti Ömer'dir. Seyyidina Hazreti Ömer'de Müslümanlığın ırz ve namusunu korumak için, bütünlüğünü korumak için, haysiyetini korumak için kendisine verilmiş bir hamiyet vardı. Bu hamiyet bazen İnsan-ı kamil mertebesinin kendinde hükmünü icra etmediği zamanlarda ona başka şeyler de yaptırtıyordu. Bu yapılan şeyler Seyyidina Hazreti Ömer'e göre bize göre öyle olamaz. Etrafını yakma yıkma manasına, etrafını yakma yıkma ifadesine geliyordu. Ve bundan dolayı da tedirgin ve rahatsız oluyordu Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Bir iki defa kamçı vurduğu insan vardır ve vakidir. Çarşıda gezerken başkalarının sevimsiz tavır ve davranışlarına karşı vaziyet aldığı vardır, muhakkaktır. Ama Seyyidina Hazreti Ömer'in öfkesi ne uzun sürmüştür, ne de bunu tamad ettirmiştir, devam ettirmiştir. Bir gün bir tanesine iki kamçı vurulsun diye emreder. O bir şey yapmıştır ve Seyyidina Hazreti Ömer de öfkelenmiştir. Kamçı vurulsun dediği zaman yakın arkadaşlarından Malik İbni Evs ortaya atılır. Çok iyi tanıdığım, çok sevdiğim, Badir'de beraber bulunduğu, Uhud'da beraber bulunduğu yakın arkadaşıdır. Ya emir el müminin, huzil atfa ve emur bil urf ve aridanil cahilin. Bu bir Kur'an ayetidir. Ey müminlerin emirin, sen at yolunu tut, at yolunu tercih et. Marufla emrediver ona ve cahillerden de yüz çevir. Ey müminlerin emirim, bu sana karşı bir saygısızlık yaptıysa şayet, cehaletinin gereğini yaptım. Sen cahile uyup cahillik yapma diyordum. Birdenbire durdum. Kur'an'ın ayetleri karşısında derler ki, Hazreti Ömer gibi duran ikinci bir insan yoktu. Falanın ölümüne karar verdiği zaman, mızrağı eline alsa onun karnına kadar götürse şöyle soksa, o esnada bir ayet bulsa getirse okusalar, deseler ki bir insan böyle birinin bağrına mızrağı soktuğu zaman, sokacağı zaman, bütün şiddeti, hiddeti, öfkesi üzerindeyken şayet onu sokmak çekerse Allah Celle Celaluhu ona şöyle yapacaktır. Böyle bir şey söyleseler, inanın hiçbir şey yokmuş gibi bir hal haline alır. Onun için diyorlar ki, o ayatı beyinat karşısında mütevakkif idim. Durur hemen tedebbür ve teemmüle geçerdim. Billah da durdu, düşündü, Allah senden razı olsun, bırakın gitsin onu diyordum. Ve yıllarca sonra o temiz kametten gelen, onun kanını damarlarında taşıyan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh hazretlerim, birisine iki kamçı vurulma cezasını verir. Götürecekleri zaman وَالْكَادِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ okunur. Bırakın o adamı, vazgeçtim der. وَالْكَادِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Rabbin sana vereceği ihsanlar, büyük nimetler karşısında intikam almakla tatmin olma yolunu tutmak insani bir şiar, insani bir anlayış değildir. Sen insani şiar ve insani anlayışı ona ceza durumundan, eza etme durumunda, fenalık yapma durumunda onu affetmek suretiyle göstereceksin ki gerçek insanlık budur, insani kamil olma yoluna girmek budur, Kur'an-ı hüviyette yaşamak budur, Rabbim bizi böyle yaşamaya muvaffak eylesin. Bir diğer husus da şudur, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye buyururlar, öfkede sırat-ı müstakimi bulmam, gereksiz yerlerde öfkelenmemem, kefere ve fecere karşısında aşılmaz bir tepe haline gelmem. İnkarcılar ve ilhatçılar karşısında seni senin dinin, diyanetin, ırzın, namusun ve bana tanınla, tanımayanlar karşısında dinle bilmeyen bir yanardağ gibi daima öfke püskürmem. Bu senin şiarın olacak ve bu sırat-ı müstakimin ifadesi. Sen yerinde onların karşısında da yumuşarsın ama kendine göre bir hesabın vardır. Kutsi duygularını intikal ettirecek, onun vicdanını buna doyuracaksın ki siz terminolojimizde buna vakıfsınız, aşinasınız. Çok defa üzerinde durmuyorum artık. Diğer bir hususu yine Fahri Kainat Efendimiz anlatıyor. Öfkelendiğiniz zaman ayaktaysanız oturacaksınız. Diğer bir rivayette yatacaksınız. Başka bir rivayette de abdest alacaksınız buyuruyor. İnnel gadabe mineşşeytan ve şeytan kulika minennar fe izâ gadibe ahadukum fel yetevattâhu kemâ kal. Gadab şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Herhangi birimiz öfkelendiği zaman abdest alsın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdest al, git namaz kıl. Bir kenara çekil, vaziyet değiştir. Öfke atmosferinin dışına çıkın. Ellerini kaldır, Rabbine dua et. Kapını kapa, Rabbinle rezonans olmaya, onun rahmetiyle baş başa kalmaya çalış. İçin birden yunacak, yıkanacak ve sen arınmış olarak yeniden kendi cemaatin içine döneceksin. Rabbim, söylediğim şeylerle yıkık dökük kalbimi tamir buyursun. Kalbi yıkık dökük olanların kalbini de tamir buyursun. Ve gazapta sırat-ı müstakimi kavramaya bizi muvaffak eylesin. Önümüzdeki derste şimdi yetiştiremedim. Kin ve kıskançlıkta sırat-ı müstakim. Ve daha böyle birkaç hususu arz ettikten sonra bir fikir vermiş olacağım. Ve ondan sonra da inşallahü teala doğrudan doğruya ahlak-ı aliyeyi madde ben madde intikal ettireceğim. Lillahi teala el-Fatiha.